Ego som kýr, nihil sperans, mundum tradis. Discipulus qui prope Babel, Schopenhauer, Aristotelem, et cantum disputabat. Io culator qui Bogotae orbem suam scaenam fecit. Angelus nisus ad valem de lauare, ad iudicandum eius razzismum et avaritiam videns te volare. Alas tuas unam post alteram preciderunt, sed amnantes ad amissionem immortalitate. Ipse erat, et in India fines eius representabat. Qui semiologiam cum cinematographia conium jebat, et mundum qui perir timaebat fotografabat. Che impera patias et nationes dulcis, pelliculis puerorum et piscatorum, experientias quas Gallia donavit, qui hodiet te in sua eterna existentia honora. Explosionem Latinam Americanam non credebat.